Australië. Ja, in welk land is complotdenker Misha K. gisteren opgepakt? Noord-Ierland. Is goed. Welke rapper is in tranen uitgebarsten bij zijn albumrelease toen hij over zijn scheiding zong? Pas, weet ik niet. Kanye West. Welke Nederlandse wielrenner verloor gisteren de leiderstrui in de Ronde van Wallonië? Jacobsen. Nee, Groenewegen was dat. Oké. Nog. En vraag 15, had je die geweten? Welk dier vloog gisteren de slaapkamer van een boswachter binnen in het Zeelandse Koudekerken? Pas, weet ik niet. Dat was een uil, maar die had je ook net niet gered als je hem goed had gehad. Want we kwamen niet op 9 goede antwoorden in ieder geval. Nee, snap ik. 4 waren er goed en dat betekent voor Tom Verheugd een heugelijke mededeling. Tom, goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel. Want jij bent daarmee de weekwinnaar met 70 punten. Voldoende om €300 opgestuurd te krijgen, zo gezegd. Ja, toch? Komt dat, heb je een mooie bestemming al in gedachten? Nog niet. Nog niet. Nou, komt vast goed. Ik wou net zeggen, ga er rustig over nadenken en doe er iets moois mee in ieder geval. Jullie beiden bedankt, Tom Verheugd en Arjan de Roon ook voor het meespelen. En een mooie openingsceremonie straks gewend. Mochten jullie gaan kijken in ieder geval. Oké, fijne uitzending nog. Dankjewel. Jullie ook allemaal bedankt voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Ik ga eens kijken waar Joris Linse uithangt. Joris? Ja, dag Guilaine. Waar ben jij? Ja, ik ben hier bij een roeivereniging in Amsterdam. Roei- en zeilvereniging moet ik zeggen, de Amstel. Want ik ontmoet zo Jan Wienissen, legendarisch Olympisch kampioen roeien in de skif in 1968. En we zitten letterlijk onder zijn eenmansboot uit 1968. In Amsterdam dus. Kijk eens aan, dat gaat mooie nostalgische verhalen waarschijnlijk ook opleveren weer in de zomereditie van 1 op 1. NPO Radio 1. Is Schetsclub nog hier voor het laatste nieuws? Pukkelpop, een van de grootste festivals van België, gaat voor het tweede jaar op rij niet door. De organisatie noemt het onhaalbaar om het jonge publiek te testen op corona. Het festival in Hasselt stond gepland voor 19 tot en met 22 augustus en trekt doorgaans ook veel Nederlandse bezoekers. Bloedbank Sanquin vraagt donoren die een oproep hebben gekregen om bloed of plasma te geven ook echt te komen. In de ziekenhuizen is meer bloed nodig. Veel door corona uitgestelde operaties kunnen nu wel doorgaan, maar er komen minder mensen langs om bloed te geven, zegt de bloedbank. Bij de 19 nieuwe coronabesmettingen die vandaag zijn geconstateerd bij de Olympische Spelen in Tokio zitten geen Nederlanders. In 3 gevallen gaat het om atleten. In totaal zijn er nu 106 coronabesmettingen geconstateerd. Vanmiddag om 1 uur begint in Tokio de openingsceremonie. En consumenten gaan op termijn meer betalen voor hun dagelijkse boodschappen, schrijft het Financieel Dagblad. Producenten moeten meer betalen voor grondstoffen en verwacht wordt dat ze hun kosten doorberekenen in de prijzen. Gert, dankjewel. Tim, wat heb je aan files? Het wordt wat drukker op de weg, dus het worden er steeds meer. En er zijn ook 2 ongelukken gebeurd. Om te beginnen de A10, de ring van Amsterdam, noord richting zuid. Bij Amsterdam Slotervaart is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg daar helemaal afgesloten en het verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. De vertraging valt daarmee, die is daar 5 minuten. Ook een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Woerden staat een file van 11 kilometer. De vertraging is daar bijna een uur. De bergingswerkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Er zijn wel maar 2 rijstroken open. En van hetzelfde ongeluk op de A12 heb je daar ook last van op de N11. Als je de A12 oprijdt, Leiden richting Bodegraven. Daar staat een file van 3 kilometer. En daar moet je dus een half uur bovenop tellen. Dus in totaal 1,5 uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op 1 zomereditie. Met Joris Linssen. Over 1,5 uur is de officiële opening van de Olympische Spelen in Tokio. Maar sommige onderdelen zijn al begonnen. Afgelopen nacht kwamen de roeiers in actie. 5 van de 6 boten wisten zich bij de series te plaatsen. Alleen skiffeur Finn Florijn die moet nog in de herkansing. Vandaag ontmoet ik de misschien wel beste Nederlandse roeier aller tijden. De gouden medaillewinnaar in de skif, de eenmansboot, in 1968. Vaak wordt hij in één adem genoemd met Fanny Blankerskoen, Ada Kok en Anton Geesink. Nederlandse sporters die pionierden en die zegevierden in een klassieke Olympische sport. Een goede vriend van hem, roeier Nico Rinks, drievoudig medaillewinnaar, die noemde hem een geniale roeier, maar ook een gepatenteerde gek. Dat belooft wat. Hij zit hier een beetje te glimlachen tegenover mij in het clubhuis van roei- en zeilvereniging De Amstel in Amsterdam. Jan Wienissen. Dag Jan. Ze zijn goed bezig, hè, die roeiers in Tokio? Ja, ze zijn heel goed bezig. Ja? Of zout water dan, hè? Zout water? Volgens mij is het de eerste keer dat geroeid wordt op zout water. En dat is dat de boot ligt hoger. Legt dat eens uit? De boot ligt hoger. Dat is de wet van Archimedes. En verder zal het dus afhangen van de weersomstandigheden. Maar normaal gesproken moeten ze sneller roeien dan op zoet water. Want dan ligt de boot dieper. Okay. En meer weerstand. Er worden steeds meer sporters positief getest, hè? En dat is ook wel apart. Heb jij er nog iets over gehoord? Roeiers die positief zijn getest op corona? Ja, er zitten in de roeiequipe zitten er ook al een paar die dus positief getest zijn. Nu? En dat was, ja, en dat was dus bij de EK afgelopen 2020 was dat dus ook zo. Waren er ook twee van de acht. Ja. Die zijn natuurlijk bij uitstek geschikt om dit soort besmettingen op te lopen. Maar je zegt dat ook nu in Tokio onder de roeiers besmette gevallen zijn? Ja. Oh? Maar dat wordt anoniem gehouden, maar ik weet ze wel. Maar ja, dat kan toch niet, hè? Want ze worden iedere dag getest daar, toch? Ja, dat is zo. Maar desalniettemin zijn ze toch... Het is een causa d'influenza, hè? Dus het komt door de lucht, net zoals een gewone griep. En daar gebeurt het dus ook zo. Er is ook een staflid dat wenste anoniem te blijven. Weet jij wie dat is? Die heeft ook een. Nee, daar doe ik geen mededeling over. Oké. Okay. Hoe gaat dit verder, denk jij? Kan dit eigenlijk wel, die Olympische Spelen? Ze zijn nog net maar begonnen, nog niet eens officieel. En er zijn al zoveel coronagevallen. Hoe eerlijk is het nog? Is dit een eerlijke competitie? Nou, eerlijk is het wel, hè. Het typische bij topsport is dat de beste wint altijd. Hoe gek het ook klinkt, hè? Want de een die heeft dus voordeel van een goede boot en de andere niet. Maar uiteindelijk wint de beste. Ook met de autosport is dat zo. Hè? De beste die wint op een gegeven moment. Ja. Wij zitten hier, laat ik het eerst zeggen, ik vind het ontzettend fijn dat je hier bent en dat we hier zitten op deze prachtige plek. Het is heel goed om jou te ontmoeten. Dank je. Wederzijds. Want we zitten hier onder jouw gouden skif. Een prachtige boot. Heel rank, hè? Heel smal. Hoeveel meter lang is deze houten boot uit 1968? De 8 meter. Solitaire 2. Die is 8 meter. Prachtig. Heel mooi hout en zo. Hoe is het om onder jouw winnende boot te zitten? Nou, dat was in die tijd was het een novum. Dat was dus hecht hout. Mm-hmm. En mijn tegenstanders die hadden allemaal ander soort romp. He, dat was met spanten. En dit was dus een zelfdragende romp, was dat. Er waren geen spanten in. Hier zit ook geen spanten in. Oh, dat was een hele moderne boot. Dat was de modernste boot op dat moment in de wereld. En dat komt omdat hij in Donratico gebouwd is. En Donratico was bij uitstek geschikt voor katamarans en zeilboten. Dus die wist uitstekend een boot te bouwen. En ook roeiboten. Die werden door Conte Gaddo della Gerardesca, dat is een graaf van Gerardesca, die was eigenaar van Donratico. En voor zijn zoon heeft hij dus ook de roeiboten geëntameerd. Ja, je had dus een hele moderne boot. Maar wat heeft een goede skiffeur nog meer nodig? Wat zijn de finesses van deze prachtige sport? De 2 kilometer. Ja. Dat je eigenlijk niet zozeer met roeien bezig bent, maar gewoon met uiterlijke zaken. He, dus mijn goede vriend uit Cuba, die ook skift, die neemt altijd sigaren mee, Cuba. En die verkoopt die sigaren gewoon, doosjes van 25. En die is daarmee bezig. Eigenlijk met het roeien is hij niet zozeer bezig. Maar het is dus ook een mentale sport, lijkt mij. Hè? Dat 2 kilometer roeien, enorm eind, een enorme verzuring. Wat zijn de finesses van de techniek? Hoe word je een kampioen? Ja, dat is... Ten eerste moet je coördinatief zijn. Zeer coördinatief. Mm-hmm. À la Epke Sonderland. Dat balansgevoel hebben. Je moet sterk zijn. Dus eigenlijk een bokser, zoals Mike Tyson. Hè? Mm-hmm. Supersnel ook. En verder moet je een uithoudingsvermogen hebben als een marathon. Dus Abebe Bikila bijvoorbeeld. Dus het is echt een combinatie van heel veel dingen. Van drie factoren die niet zo vaak voorkomen. Nee. En de zware sport, ja, die kan zich eigenlijk uiten in het feit dat het de enige sport is met de tienkamp. Dat de atleten echt totaal kapot aan de finish liggen. En dat is met roeien dus ook altijd zo. Ja, laten we eens teruggaan naar oktober 1968 in Mexico, die Olympische Spelen. Jouw gouden race. 2 kilometer roeien dus. Je had een grote concurrent, een Duitser. West-Duitser. Hoe ging dat? Kun je nog eens minutieus navertellen hoe jouw fantastische race ging? Ja, we hadden elkaar natuurlijk al vaak meegemaakt. Net zoals Verstappen en Hamilton elkaar vaak meemaken... Mm-hmm. waren wij ook dus vaak in de finale. Ja, hoe heette jouw tegenstrever ook alweer? Wie? Jochem Meissner? Ja, Meissner. Ja, maar er waren ook Alberto de Midi. Dat was ook een mafioso, hoor, vergis je niet. Maar goed, even die tweestrijd van jullie. Hoe ging dat in die specifieke race? Ja, het was gewoon een rat ten opzichte van mij op het water... Maar daarbuiten waren we vrienden. Hij komt nu nog over de vloer bij mij. En ik ga nog vaak naar hem toe in Mannheim. En dan zitten we in de kelder, zitten we wijntjes te drinken. Ja, maar in die wedstrijd is het dus, dan is het keihard. Dan is het gewoon, in mijn optiek is dat dus mijn tegenstander. Een angstkekener. Een angstkekener. En hoe uitte zich dat hij een rat was? Wat voor streken haalde hij uit? Nou ja... Dat hij bijvoorbeeld op de 1000 meter... dan denk je van, nou, dan begint het. Maar dan begon het voor hem echt. En dan startte hij opnieuw. Dan versnelde hij. Dan versnelde hij, maar dat was eigenlijk meer een start. Hij startte bij de 1000 meter opnieuw. Maar dat heeft hij in Mexico heeft hij dat minder goed kunnen doen. Want daar hadden we niet zoveel zuurstof. Dus wat een zuurstofgebrek, daar moesten we mee rekening houden. En daar had jij heel goed rekening mee gehouden, met de omstandigheden ter plaatse. Ja, en ik kan er goed tegen ook. Ja, maar ik kan goed tegen hoogte. Ja, Mexico stad ligt op 2200 meter hoogte, dus het is ijle lucht. En jij hebt dus je race, ik heb hem teruggezien, prachtige zwart-wit beelden op YouTube te vinden. Dan zie je aanvankelijk ligt Meissner dus voor, hè? Ja. Tot op 3/4 van de race. Ja. Maar jij hebt je hoofd koel gehouden, want je wist van mijn tijd gaat nog komen? Nou, nee. Dat ligt niet zo. Je bent eigenlijk, als je dus het peloton hebt met wielrennen... Ik heb ook een wielrennen gedaan in die tijd, dus ik wist... hoe je als wielrenner op de meet afgaat. Je gaat eigenlijk de hele baan ga je naar de meet toe. En dus met elkaar, naast elkaar. Je gaat niet alleen over de baan. Want dan krijg je absoluut die snelheid niet. Maar doordat die anderen dus meegaan met je... krijg je dus die versnelling. En dan krijg je dus op het laatste krijg je die tweede versnelling. Die dus ook de goede sprinters hebben. Hè? Mm-hmm. De tweede versnelling op de versnelling. En dat had hij ook... Op 3/4 van de race heb je hem toen ingehaald. En uiteindelijk kwam je als eerste over de finish. Kun je dat nog weer voor de geest halen, hoe dat was? Die Olympische... Ja, je bent goed ingelicht. Ja. Nou ja, goed. Ik heb al gezegd dat je bent totaal kapot. Ja. Kapot aan de finish. En dat was in dit geval ook zo. Maar nu hadden we het grote probleem dat er geen zuurstof was. Dus ik ging echt bijna kapot. Ik moest met mijn hoofd, ja, ik was toen in medische opleiding. Ik wist dus wel hoe je moest gedragen wanneer je zuurstofgebrek krijgt. Met je hoofd naar beneden. Met je benen in het water. Dat wist ik wel. Maar dat was ook nog niet genoeg. Ik moest echt doorroeien om dus de circulatie op gang te houden. Ja, al redelijk snel na de race zie ik jou op die beelden uit de boot stappen... en ja, half kreupel aan land komen. Je kreeg die medaille bijna meteen omgehangen, leek wel. Ja, ja, dat is een manier van uitstappen van skiffeurs. Je moet het zo zien dat het uitstappen en instappen... Ja. Is zelfs voor topskiffeurs is een hele vreemde beweging. Dat heeft namelijk niets met roeien te maken. Nee. Dus dat uitstappen, dat heeft ook niets met roeien te maken. Dat ziet er altijd wat ongelukkig uit. Ja, je roeispieren die dienen er echt niet voor om uit te stappen. Dus dat zijn andere spieren. Terwijl je roeispieren, die zijn up-to-date. Dus als je uitstapt, dan lijkt je wel een kreupel ongeveer. Nou, dat klopt ook wel. Dat was ook in Mexico zo. En sommige skiffeurs, die houden het ook wel als volgt... dat ze dus uit de boot rollen. De laatste Olympische Spelen met de Nieuw-Zeelandse Olympische kampioen. die rolde uit zijn boot. Dus die kon ook niet eens uit de boot stappen. Nee. Dus uit de boot stappen en zo van, kijk, hier ben ik. Nou, dat is niet Tim Verhagen. Nee, uiteindelijk heb je die medaille omgekregen met een enorme ferme handdruk. Hè. Hoe ging dat eigenlijk? Ja, van Karnebeek was dat. Ja, ja ik dacht, wat doet hij nou, zeg? Hij zit mijn arm ongeveer te trekken. En dat komt ook weer door het feit dat je dus roeispieren hebt gebruikt tijdens die wedstrijd to the bottom. En dat die dus warm zijn en dat die dus vol met energie zitten. En die andere spieren, die zijn niet in vragen. Die doen er niet toe. Maar dan gaat hij dus, aan mijn arm gaat hij dus rukken. Gelukkig had ik nog wel sterke pezen en banden van mijn gewrichten. Maar anders had hij hem uit het lid getrokken, ja. Hoe is het verder gegaan die dag? Ben je 's avonds heel vroeg naar bed gegaan, helemaal dood op? Of, Nou, het is zo dat, en dat is ook zo met deze Olympische Spelen in Tokio... dat eigenlijk, als puntje het paaltje komt, ben je op jezelf aangewezen. Want je kunt nog zulke goede begeleiding hebben. Wij hadden ook heel goede begeleiding. Maar ze zullen mij nooit vertellen dat als je dus to the bottom bent gegaan op deze manier... dat je dan niks, maar dan ook niks mag doen na die wedstrijd... de eerste 12 tot 24 uur. Dus, om eventjes dat uit te leggen... een druppel alcohol, dat is al een alcoholintoxicatie. Want net zo goed als met die spieren... is ook met je spijsvertering is dat dus op nul staat die. Maar en dat wist je dus... toen nog niet. Dus je hebt daar toen wel wat druppels alcohol in je bloed gekregen? Nee, dat wist ik toen wel, want ik was in de gunstige omstandigheid... dat we dus de voor-Olympische Spelen hadden. En ik was bij de voor-Olympische Spelen was ik erachter gekomen... toen wij dus, had ik ook gewonnen, van Ivanov toen. Hij zegt wel dat ik nooit gewonnen heb van hem, maar hij vergist zich. Hij is dat vergeten gewoon. Toen won ik van Ivanov, 3 keer Olympisch kampioen... en voor-Olympische Spelen, 1967... En toen zijn we daarna wat pilsjes gaan drinken. En tequila. Op een hacienda. Een boerderij. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb de hele nacht heb ik met mijn hoofd in het toilet gezeten. En getuige is Wil Westphal. De coach van de atletiek. Die op dat moment bij mij op de kamer lag. Ja. Dus dat was mijn alcoholintoxicatie die ik had. Ja. En dus die avond na de gouden plak. Ben je rustig naar het hotel gegaan? Ik ben niet rustig naar het hotel gegaan, dat weet ik niet precies. Ik heb daar wel een beetje rondgelopen en zo. En door Bob Spaak ben ik toen gefeteerd. Die zei toen van, niet mijn naam noemen. Want ik zei, meneer Spaak, ja, wij waren opgevoed in de roeiwereld... om elkaar bij naam te noemen. Ja. Dus ik zei, meneer Spaak, nee, niet meneer Spaak. Niet mijn naam noemen. Dus ik begon overnieuw dat het een prachtige race was... en dat ik het dus heb goed kunnen uiten. Ja. Het is een voorrecht, Jan Winnissen, om hier tegenover deze fantastische Olympische kampioen te zitten. Maar ik vraag me wel af, zo'n skiff, zo'n wedstrijd... het is echt een solistische sport, je zit alleen in die boot... en als je topsporter bent, moet alles daarvoor wijken. Jouw zoon heeft ooit erover gezegd dat je zo fanatiek was... die zei... dat mijn vader is niet alleen de man van wie ik het meeste houd... maar ook degene die vanwege zijn zelfzucht ik het meest gehaat heb. En hij gaf een voorbeeld een keer in Jisp. Hè, was hij aan het schaatsen, je zoontje, toen hij 4 jaar was. Een enorme tocht. En vader ging gewoon harder en je keek niet meer om. Je zit een beetje te lachen. Ja, maar hij kwam wel terug. Ja, maar wat hij heeft zich in zijn jeugd dus soms eenzaam gevoeld. Hij voelde, zegt hij in interviews. Wat voor vader was je? Hoe sociaal ben je dan? Volgens mij was ik een hele goede vader. Want ik heb heel veel empathie voor kinderen. En ik kan goed met Michiel opschieten, ook toen hij klein was. En dit zijn de verhalen die elke zoon over zijn vader vertelt. Alleen het een vertelt het ietsje meer dan de ander. Maar mijn vader was fabrikant in ladders. Mm-hmm. Maar ik heb nooit heb ik hem gemeld dat ik dus jaloers was op het feit dat hij directeur was van de fabriek. Maar was je een harde opvoeder, omdat je ook een harde sporter was? Voor jezelf was je ook heel hard. Nou, ik geloof niet dat ik hard ben. En dat zegt Michiel ook niet. Maar ik ben wel direct, dat is wel zo, ja. Ja, dat klopt. En is het zo dat als je echt tot grote hoogte wil komen als popster of als sporter, dat je inderdaad toch heel erg op jezelf gericht moet zijn? En een beetje asociaal misschien zelfs, narcistisch-achtig? Ja, je bent wel narcistisch natuurlijk. Maar asociaal? Absoluut niet. Op het moment zelf wel, hè, op dat water. Ja. Dan ben je inderdaad angstkekeners van elkaar. Maar asociaal ben je absoluut niet. Want anders dan kun je hier helemaal niet komen. Want ik moet met mijn coach communiceren. Ik moet met jou communiceren. Met andere verslaggevers communiceren. En bij de Tour de France ook. Moet ja, en wat bedoel je dan met narcistisch? Want dat nou, moet narcistisch je wel zijn. Dat je, graag pleased. En graag je goed voordoet. Dat je echt van jezelf houdt en jezelf op de eerste plek zet. Nou, dat je wel content bent. Dat is een uitdrukking van sportmensen vaak. Maar dat je tevreden bent met jezelf, ja. Ja. Klopt. 1968 in Mexico haalde je die gouden medaille. Je hebt sowieso wel wat met die streken. Want je hebt later een Cubaanse vrouw gekregen. Cuba, ja. Ligt er vlakbij in de buurt. Mabel. Ja. Mabel, ja. Waar zijn jullie elkaar tegengekomen? Ja, dat is een goede vraag. Want in Cuba is alles afgesloten. En dat is gelijk wij in de coronatijd hebben meegemaakt. Iedereen thuis en lockdown. Mm-hmm. Ja, dat was op het strand. En ik had daarvoor had ik haar al gezien op het Club Mediterraneo. Wanneer was dit trouwens? In 2004. En op het strand kwam Mabel eraan? Ik had haar eerst in de club gezien. In de Club Mediterranee was ze aan het zingen. En de volgende dag zag ik haar dus op het strand. En dat wordt helemaal geanceneerd, hoor. Degene die strandstoelen verkocht, die zei van... Hé, Mabel, kom. En ik lag daar dus. Er werd een stretchje naast mij neergezet. En daar kon Mabel dus op gaan liggen. Dat werd helemaal geanceneerd. En ondertussen staat de politie staat op de Guardia Civil. Die staat op de topduin staat die te kijken. Want normaal gesproken mag je niet als Cubaanse met een buitenlander omgaan. Maar het werd een beetje gearrangeerd, dit. Het werd een beetje gearrangeerd door Lucio. Daar gaan we nog steeds. Zij is ook wat jonger dan jij bent? Mabel is 35 jaar jonger, ja, dan ik. Maar ze gedraagt zich van mijn leeftijd. Want ze zijn heel vroeg oud. Daar in hun manier van doen dan, hè. En ze weet heel goed waar het over gaat. Jullie komen geregeld op Cuba. Ja. Hoe is die toestand daar eigenlijk? Nou, nog steeds zo. Er is nog steeds een lockdown daar. Ja, maar ook politiek gezien bedoel ik. Dat is toch... Politiek is het ook zo. Het politbureau heeft het voor het zeggen. En iedereen moet absoluut klappen. En als je niet klapt, dan ben je partijonvriendelijk. En dan kun je de politie aan de deur krijgen. Ja, ik wou het nog heel even hebben over de vermenging van sport en politiek. Want Cuba is natuurlijk een moeilijk land. Maar Mexico was in 1968, toen jij daar Olympisch kampioen werd, ook heel ingewikkeld. In die zin dat er net honderden mensen waren vermoord, hè, op 2 oktober op het Plaza de las Tres Culturas. En dat was best wel omstreden, die Olympische Spelen. Vind jij dat politiek en sport helemaal gescheiden moeten zijn? Of is het nou eenmaal zo dat dat allemaal door elkaar loopt? Ja, dat loopt door elkaar heen. En je kunt wel zeggen dat politiek en sport, dat is gewoon één. Als je geen politiek kunt bedrijven, politiek van de straat dan, hè, streetwise zijn, dan kun je niet eens sporten, want dan kom je niet eens in die boot. Want er zit er een ander in die boot, want die wil ook graag roeien. Maar heb je ooit toen gedacht van, ja, dat is eigenlijk niet kies om dan mee te doen aan die Olympische Spelen? Nou, dat zeg ik. Dus wij zijn opgevoed met straatpolitiek, hè, streetwise zijn. Dus de politiek verder, op hoger niveau, ja, dat verschilt niet veel. Dat zijn ook streetwise vrouwen en mannen. Nou, daar waren wij dus precies eender. En om dat te zeggen dat dat gescheiden moet zijn, dat is een fata morgana. Jan Winnes, hoe oud ben je nu? Ik ben 1,80 meter. Ik ben 80 kilo. En mijn bankrekening krijg je ook niet. Aha. Ik dacht wel, ik hoorde het getal 80 wel vaak. Ja, dat wordt wel vaak gezegd, ja. Ja. Laten we het daarmee bij houden. Ja, maar je roeit nog steeds. Jazeker, ja. En over de 500 meter kan ik nog behoorlijk snel gaan. Alleen die laatste 1500 meter, dat is een behoorlijk stuk. Die gaat een beetje moeilijker. Maar wat is het dan? Wat heeft roeien nou jou gebracht in je leven? Nou, roeien is in dit geval eigenlijk een medicijn voor mij. Mijn moeder die zei altijd, Jan, moet jij niet gaan roeien? Want daar had ze heel genoeg van mij. En er zaten nog drie, hoor, ja. Zoals ik. Want mijn zuster die is ook tenniskampioen. Maar je moest gaan roeien om je energie kwijt te raken? Precies, die had al gauw door dat ik daar mijn energie kwijt in kon raken. En dat was hier op een steenworp afstand waar we woonden, op het Singel. Dus ik stap op mijn fiets en ik ging dan maar roeien. De oude keer, heden terug, in een soort sigarenkistje. Dat waren vierkante skiffs, waren dat. Dus het is altijd heel belangrijk voor je gebleven. Je doet het nog steeds. Ga je er ook mee door? Hoe lang kan je ermee doorgaan? Je kan er eigenlijk altijd mee doorgaan. Ik denk dat als ik niet meer kan lopen, dat ik nog wel kan roeien, bijvoorbeeld. Maar ja, het probleem is, je moet wel in die boot komen natuurlijk. Dus je moet aan de toer lopen. Ja, en je moet er ook weer uit zien te komen. En je moet eruit zien te komen. Dat is al een probleem als je Olympisch kampioen bent. Om eruit te komen. Wel, precies. Nou, ik vond het een heel geanimeerd gesprek, Jan. En nou ja, we gaan samen volgen wat die roeiers gaan doen daar in Tokio. Verwacht jij nog eremetaal? Ik verwacht wel eremetaal, ja. Pieter van Hogeband, mijn collega Olympisch kampioen... die meldt 3 gouden, maar ik denk 30 gouden plakken. Oké, bedankt Jan Wienissen. Jij raakt nooit uitgeroeid. De komende weken staat Radio 1 in het teken van de Olympische Spelen. En 1 op 1 is weer terug vanaf maandag 9 augustus. En dan zit Frenk van der Linden op deze stoel. Zometeen de Nieuwsbv met Patrick Lodiers. En ik wens u een hele fijne sportzomer. U moet een hartelijke zeilgroeten hebben. Wat zeg ik? Roeigroeten. Van Jan Wienissen en Joris Linssen. NCRV. NTO Radio 1. Zometeen gaat het eindelijk beginnen. De Olympische Spelen in Japan. En dus gaat ook eindelijk beginnen... Radio Olympia. Zometeen vanaf 1 uur. De opening van de Olympische Spelen in Japan. Op NTO Radio 1. Radio Olympia. Het nieuws van alle kanten. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-outan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Onder de Franse zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 19:45, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Alles wat je nodig hebt. Verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Wie zichzelf kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. De technologie van Vodafone maakt het makkelijk. Doe een videocall met onze business consultant en leer meer over hybride werken, veilig werken en onze slimme oplossingen. Plan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend advies op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. 12 uur.